الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنت ونك سندق استجال من البواد جوكتان كسر وادا برنامج كدو حوري سيادة عاوة قد فضاتكم مغلي دونتان وحاكم دا ورر قرح أهل قادة يقريكو يالا مغالا دا كسمايو وسركال كم دا أحمد مدوبي او دقية هاي إذا ما كودا ترسنكو أحمد مدوبي او كود دا غالمي مغالا دا كسمايو يفافاين لغيه ليو خسارة كده شيء دا غالكا askar ka tirsan kuwa dawladda Xasan Sheekh oo isku diray gudaha magaalada Muqdisho, askari ka tirsan dawladda oo lagu toogtay degmada Afgooye, mas'uul ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ee dawladda oo lagu dilay degmada Dharkeenley ee magaalada Muqdisho, ciidamada Xabashada Itoobiyaanka ah oo khasaare culus lagu gaarsiiyay deegaanka amniga waaxiga ah degmada Qansax Dheere iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin. waxaad maqli doontaan wixii kale dhacdooyinka ee nagu soo kordhay xagga farsamada waa xareed markala waxaan idin leenahay ku soo dhawaada barnaamijka hadduu xawareysyada wahagad aynu ku bilownay maanta ciidamada mujahidiinta ayaa weerar dabagal u dhigay kolonyo Itoobiyaan ah meel u dhow Qansax Dheere waxaana Itoobiyaanka la gaarsiiyay khasaare culus kadib markii dabaha loo galay ila wareejiyay waxay sheegayaan in laba gaari ciidamada Itoobiyaanka ah goobtaasi looga basbeeriyay markii mujaahidiintu ay la heleen garneelo culus iyada oo sidoo kale khasaaraha dhimashada ee Xabashida uu badan yahay magaalada Kismaayo hadaanu eegnaa caawa qarax ayaa lagu tuuray guri uu degan yahay mid ka mid ah saraakiisha Axmed Madobe lama ogaa khasaaraha ka dhashay laakiin xilliga qarax uu dhacay ama la beegsanayay ayaa meesha waxay ahayd saxmad iyadoo ciidamo ay ku sugnayeen gudaha halka la weeraray waxaa kala jiray in maanta ciidamo kamid ku Axmed Madobe dhexdooda ay ku dagaalameen magaalada Kismaayo labada dhinac ay dagaalantay oo hab qabiil u kala baxay dhaqaale iyo waxyaabo la mid ahna ku dagaalamay ayaa khasaarahooda dhimashada waxaa lagu qiyaasayaa 5 ilaa 3 oo labada dhinacba soo kala gaaray joogta ayaan u yahay dagaalada noocan ah magaalada Muqdisho ayaa saasi la mid ah waxaa ku dagaalamay ciidamo ka wada tirsan kuwa dawladda isgoyska Albarako ayaa u kala baxeen iyaga oo BS iyo military ah waxana BS laga dilay ahal askari waxay nagu soo maqan dhacdooyin kale sida sarkaal ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ee dawladda oo la dilay iyo toogasho ka dhacday Afgooye hase ahaatee waxaa si isdaba joog ah ku soconaya dadka ka soo baxaya dawladda ee isdiibaya hadii ay yihiin odayaal dhaqameedyo siyaasiyiin iyo ciidamo intaba maanta oo kaliya wilaayada Shabeellaha Hoose waxaa isku dhiibay laba waxa ugu horeeya nin tarjumaan u ahaa ciidamada shisheeye ee ku sugan Janaale waxaanu sheegnay inay maamul aan leeyahay waan go'aan ka imisigaal inaan kuwan gaalada meesha deganaan in badan la soo shaqeeyay muddo 2 sano ah alxamdulillah rabbil caalamin waxaan dareemay in ay yihiin kuwa gaalada la soo shaqeeyay karin Allaah ajaan Allaah dinkiisa Allaah barkiisana soo bakeenay haddana waxaan joogaa walaalada Islaam ayadoo aan u soo gudbay in nin toobad xagal u keenanahay leegana warqabo si gaalada aan ku noolaa shaqadii turjumaan aan ka ahaa dukaan aan meesha ugu dhex yaalay aan waxaan ku turjumaayay luqadda Sawaaxiliga alxamdulillaah rabbil caalamiin nin walaal aan ahay oo macnaha islaamnimadeedii daneenayo ayaa isoo wacay idaayo walaal waxaa salkaasi ma fiicno nin walaalkaygana waa tahay waxaan jeclahay inaad xagaal u soo bakeento muddo badan toobo keen ayaan kaa daryeelay oo wiil walaalkay saacadda meesha aan toobadii ku qaatay alxamdulillaah rabbil caalamiin beereegii gurigii aan ku soo laabnay sidoo kale waxaa wilaayada Shabeellaha Hoose isku dhiibay askari ka soo goostay dawladda gaar ahaan kuwa ka howlgalay magaalada Muqdisho ayuu ka mid ahaa magacayga waa Maxamed Cali waxaan ka shaqeynayaa ciidanka oo military oo ridiba ah Muqdisho carbonkii meesha waxaan qabanayaa meesha la qabtay wiyaale awla lagu dilay magumaane waxa dhacay oo boob ay farac waayay mushaar meesha maajin mushaar jabka sabtanaa jabka mushaar maajin maxaa kugu dhaliyay inaad ka soo baxdo hayweey maxaa dhinacyada dhinacyada maxaa samaynaya dhinacyada soo miisa soo baxay waxaan xalaad iyo naga saakiina ilmeel agoomeen kursirad inoo dhaco naag kaayole in la boobo baabuur isku soo baabuur habad ku furtid ayanana xarake inay waxay ku yaarsato ay dhibkaas dhan awoogeen soo dhaaf anaa gwaasa ar soo dhaaf maasha alii soo dhawey ma dhawaystan kasaan wiy markinna degmada afgooye ee gobolka shabeelle hoose waxaa abaaro maqribkii lagu dilay muuse garaare waxa uu ahaa nin canshuur qaade ah oo degmada laga garanayo rag basoolada ku baysan ayaa waxa ay ku toogteen suuqa qaadka iyaga oo rasaas madaxa uga shanaqay sida goob joogayaal ay ku waramayaan magaalada muqdishona maanta waxaa lagu weeraray sarkaal ka tirsanaa maamulka degmada kaxda waxa uu ahaa xogayaha maamulka degmadaasi ragubaysan ayaa isaga oo gaari wata islamarkaana ilaaladiisu ay la soconayaan ku helay xaafadda macmacaanka ee degmada dharkeenley rasaas ayaa ooda looga qaaday gaariga xilli weliba uu socod ku jiray waxaan halkaasi ku geeriyooday xogayaha oo lagu magacaabayay bile iyo labadiisa ilaalo haddaba gaariga ayaa markii rasaastaasi lagu shubay islamarkiiba gadoomay maadaama uu kaxeynayay ninka la beegsanayay ee xogayaha ahaa waxaase xusid mudan in raggii falkan geystay ee dilay xogayaha ay ku leexdeen gaariga isla markaana ay ka furteen hubkii ay wateen xilli weliba goobahaasi ay aada uga dhow yihiin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo xitaa qaarkood fariisimo ku leh nawaaxiga halka ay wax ka dhaceen dhacdooyinka ayaana isdaba joog ka ah magaalada muqdisho iyo meelaha la midka ah itoobiya waxay ka mid tahay shisheeyaha waddanka kusoo duulay waxaana jirta cadaawad qoto dheer oo si gaar ah soomaali kala dhexayso haddaba cadaawadda itoobiya iyo istaraatiijiyadda haatan ay isticmaalayso ama dhagaraheeda waxaa ka waramay aqoonyahan ibraahim maxamed xuseyn bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi waalihi wasaxbihi ajmaciin wabacd marka ugu horeysa waxaan umahad celinayaa idaacadda alfurqaan ee fursadan bacdallaahi ii suuragelisay marka labaadna su-aashaali haddaan usoo gudbo itoobiya cadaawada ay la leedahay soomaaliya waa taariikh aad iyo aad u fog intaasoo quruun aanu soo socotay qof kastoo soomaali oo muslim ahna garanaya haba usii kala darnaadaane dadka u kala xiga dhanka itoobiya itoobiya intii soomaaliyaba ay jirtay iyaduna cadaawadeeda way soo socotay oo marna ma aynan rabin oo kuma talagalsanayn in waddanka soomaaliya dad soomaali la yiraahdo oo dowlad yeesha dowladoodii noocay doontaba ha ahaato ee mar walba waxay ku talagalaysay inay gumaysato ay qabsato dadka iyo dalkaba wax allaal wixii arrintaa kasoo horjeestana ay la dagaalanto haddaan taariikh dhown aan kasoo qabto daliil u ah burburintii ay burburisay dowladdii soomaaliya oo ay ku abuurtay jabhado oo la dagaalama dowladdaasi dowladdii markay burburtayna wixii ka dambeeyey si toosa ay fargelin uga haysay waddanka waxay waddanka dhexdiisa ay ka samaysay hogaamiye kooxeedyo ay saaxiib la tahay oo in iskuna dirto hubka kala siiso iyo rasaasta midba gooni ay ula shirto oo awaamir ay u meeriso si marka waddanka dhexdiisii marna uusan qaralaasay iyo dagaali uusan uga dhammaanin tii markii laga soo gudbay waxaa ilaahay subxaanahu watacaala waddanka ka soo saaray rag wadaada ah oo dowladdii shuuciga ee horena cadaadis badan ay ku haysay wadaadadii iyagaa ahaa oo waddanka madaaris badan ka sameeyey maraakiis dacwiya ka sameeyey hamigoodana ahaa in waddankan sharca islaam lagu xukumo kadib kuwiibay waxay u aragtay inay yihiin cadowga ugu weyn ee itoobiya atmacda ay ka leedahay soomaaliya hor istaagi kara marka dagaal bay ku bilowday waxaana ka mid ahaa dagaaladii mujaahidiintii al-ittixaad itoobiya isla galeen hadday noqoto kuwii bari hadday noqoto ama ayadaa toos ula gelaysay ama si mubaashar ah ama kayr mubaasharo dad ayaga ka amar qaato oo rasaasta iyo hubkii ay soo siiso inay wadaadadu la dagaalameen kuwii gedo ayadaaba si toosa usoo gashay waa sagaashameeyadii wixii ka dambeeyey ama sagaashan iyo saddexdii wixii ka dambeeyey kadibna waxaa ilaahay subxaana watacaala haddana soo saaray wadaadadii kale ee maxkamadihii ayaga haddana bacdallaahi gacantooda ku burburisay oo waddankaba si toosa usoo gashay min cirif ilaa cirif ciidamadeedu ay soo galeen waa tii markii dambena inta maxkamaduhu aysan dhalan ay ka shaqaysay itoobiya sidii loo dhoofin lahaa ragga ducaadda ah ayada iyo maraykanna taxaaluf ku ahaa arrinta ayada ah taasoo ka dhalatay markii inay maxkamadihii dhashaan maxkamadii markay dhasheen sida Itoobiya ay u lahayd dawladda Soomaaliya markii Cabdullaahi Yuusuf jirtay oo ayadoo ay u ahayd gaashaan oo ayadoo ay soo dhistay hatta xubnaheedi sida hatta loo kala doortay ayadoo ay soo qortay dawladdaasan ilaalinayna ayadoo ay ku gabanayso waati wadanka ay soo gashay kadibna maxkamadii ayadoo ay dagaalameen magaalada Muqdisho halka laga soo bilaabay ilaa Bandiiradley ilaa Raas Kambooni ay ciidamadeedu gaareen waati dagaal faraha looga gubtay Itoobiya ku qabsaday wadanka Soomaaliya markii dagaalkii kaliyeed ay ku noqotay cadaawadeedii atmaadeedan ummada Soomaaliyeed aad iyo aad ay u fahmeen hal dhinacna ay ka wada noqdeen dagaalkuna ay xamili weysay waati waxaan lagu magacaabo Amisom ee la abaabulay ay gurmad ka doonatay gaalada kale ay soo galeen wadanka ciidamada Uganda ka socda iyo Burundi oo ayagu markii la fiirsho danaha Itoobiya ay leedahay ka duwan danahooda marka mandate marka ay ku shaqeynayaan ka duwan kan Itoobiya laakiin gurmad ay u ahaayeen ciidamada Itoobiya Itoobiya waati wadanka markii dambe ka baxday si juzi ah in kulli ahayn hadana ay soo abaabushay kadibna ayagoo ciidamada Amisom la dhahay jooga yaa si iskeeda Itoobiya iyadoo ah aan ka tirsanayn ciidamada Amisom ay hadana dib u soo gashay kadib markii mujaahidiintu ay ku xoogaysteen wadanka ilaa 10 wilaayo ay qabsadeen taasoo markaa ay u adkaysan weeyday waxay ku qasbanaatay inay soo gasho wadanka kadibna ay ku biirtay kuwan loo yaqaan Amisom markay ku biireysayna dadku inay wax fahmaan baa la rabaa mayna joogin wadankeeda ay waxay ku jirtay wadanka Soomaaliya ayadoo wilaayadkii qayb ka mid ah ay soo gashay ee qabsatay magaalooyin muhiim ah iyey waxay ka mid noqotay ciidamada Amisom inta magaalooyinka ay soo qabsanayseen mandate ayadu gaar u ahay leedahay ay ku howlgalaysay ilaa yawmina hadaan waxay ku howlgashay ciidamada ee ay ku howlgalaan ciidamada Itoobiya ee taqtiid ayaga u gaara ay ku howlgalaan taan waxa dariilku waa inaan shaqo ku lahayn ciidamada Amisom ee gobolada Itoobiya ay joogtay yaa ka badan kuwa Amisom ay joogaan ciidamadeeda maxalan ilaa iyo shan gobol bay wadanku ciidamadeeda ay ka joogan sida Galgaduud oo kale Hiiraan Bakool Bay iyo Gedo intaas ciidamada Itoobiya si toos ah ay u joogan baynama ciidamada Amisom ee Uganda iyo Burundi ay joogan Banaadir iyo Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe iyo gobolkan Hiiraan qayb ka mid ah ciidamada Djiboutiyanka ay joogan taamarku waxay dalil u tahay maadaama baaxada ay wadanka ka joogan ay ka badan tahay tan ciidamadan kale ee gaalada kale Amisom in ka ciidamo badan yihiin ujeedada marka Itoobiya waxa soo dhana ay u sameeyayso maxay tahay oo iska cadahay taas in ay wadanka qabsato ayuu hadafkeeda yahay wadanka marka qaabka loo qabsanayo marba qaab ciidamada Itoobiya ama marba marxalo oo tii marka ugu sahlan ay u soo wareegelin karto in wadankan la wareegaan maxalan wixii lagu magacaabi jiray federaalka ayaga ugu weynaa dadka karkarinayay ee Itoobiyaanku inuu wadanka ka hergelo waa nimanka murtadiinta ku guurayay inay u gudbaan marxaladaasi ayadoo maraxishii kale wax laga qabtay ba aan lahayn oo dad mideysan oo umad hatta hal dowlad ku mideysan ayagoon ahayn oo dagaal ku socda meel fiican ay haystaan aan lahayn in marxaladan federaalka loo gudbiyo ee ku meel gaarkii laga saaro dadka ugu badnaa ee karkarinaya barnaamijka inuu suura galan ayaga ahayn hadafka iyo ujeedada kale yihiin waxay ahay in maamulo ayaga gacan saar la leh ee xilligay doonaan ay dhihi karaan Itoobiyaan ku biirinay ama Kenyan ku biirinay dhihi karaan wadanka laga sameeyo ayadaanu ugu weyn dheefta ugu weyn dadka ka qaatay markii gaalada dhankooda kale la fiirsho maxalan maamulka Jubaland gacan saar xoog leh ay la leeyihiin maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waxay ku sheegayeen oo Sharif Sakiin uu hoggaamiyo ayagaaba abaabulo waardiye ka hayay markii la magacaabay midkan kale Puntland la magacbaxayna ayaga gacanta toos ugu hayo saacaday doonaan bay u yeeraan wakiilaa u jooga sidii dawlad weyn oo madax banaan oo kale awaamir bay siiyaan hatta kuwan kale ee xamar jooga iyagoon la tashan bay ay u yeertaan kan kale ee Soomaalida ismaamulka Soomaalida waxay ku sheegeen in dhulka ay gumaystaan Itoobiyaanku in ilaa ninka la yiraahdo uu maamulo ayagaana hadaba toos waa Itoobiyaan Soomaalilandna kama fogo waa sidaas waxa marka haray oo dhiman kale ma jiraan intaas oo dhan marka hadda waxaan hadda u heleenba dad magac culma wata oo u tabriirinayo u fududeynaya ama shaati qabyaaladeeda ugu fududeeyaano ama dad maftooniin oo diinta Ilaahay ka baxay baa ahaadaan iyo ururo fidnoobay hadda u sii tabriiriyo oo maamulada intaas oo dhan isugu xira hadda waxa dalil cad ku ah waliba kuwan hadda Koonfur Galbeedka qaarkood meelahaas ay ku maqan yihiin waxa la sheegay ayagoo meelaha dhaanto ku ciyaaraya oo Itoobiya xageed ay ku maqan yihiin marka ajandaha intaas maamul goboleedyada la sheegay ay ku shaqeynayaan waa ajanda Itoobiyaan marka haday heleen dad wakiilo ayagu u ah kana amar qaadanayo qabsasho kala wadanka u dhiman kala ma jirto ciidamadoodana wali ay meeshii ku jiraan ay buwaardiyeynayaan maamulada ayadu ay sameysay Itoobiya markaan eegno oo taariikhdeeda dhawaad ka soo sheekaysay iyo waagii ittixaadka ee la dagaalameen waqtigii maxkamadaha oo raggii la dagaalamay ay joogaan iyo shucuubtiiba iyo xilligan aynu joogno oo maamul isku xiran oo military cudud leh uu la dagaalamayo maxaa farqiga u dhaxaya marka aad eegto halgankii la soo galay halgankii la soo galay farqi weyn baa runtii u dhaxeeya maxaa yeelay xilligii hore manhajiyada Itoobiya lagula dagaalamayay diiniyan aad iyo aad u macdayn ayagoo ah dowlad gaala ah kristaana ummada Soomaaliyeena ay ogtahay ka horeeyso laakiin maxkamadihii iyo wixii ka horeeyayba nooc ma waxa ku jiray dad Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu naxariistay oo manhajkooda aad iyo aad u cadaa way jireen oo si toos ah diiniyan dagaal u kala dhaxay Itoobiya laakiin dadku gaar ahaan shacabka iyo dadka xamaasada aadka iyo aadka u weynaysay waxay ka ahayd naceebka magaca Itoobiya la yiraahdaba oo dagaaladii iyo cadaawadii fogeed oo kasoo dhexaysay ayagoo fiirinayay maanta aan joognana waxaa isku mid ah waagii hore Itoobiyaanka iyo qofka soo horwada oo soo hoggaaminaya Soomaaliga ahba dadku isku si cadaawad uma arkaynin naceebka Itoobiya loo qabo waa laga yaabay iyaguna in lagu daro Soomaalida la socota laakiin maanta Ilaahay ma hadii waxay aaminsan yihiin ummadu dadkan gaalada soo horwada ama Itoobiya ha noqoto ama Reerkeet ha noqoto inay murtadiin yihiin ee gaalada lamid yihiin oo waxaa la fahmay waman yatawallahum minkum fa innahu minhum ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay wakadhalika nufassiru alaayaati walitastabiina sabiilu almujrimiin marka dadkan Soomaalida Itoobiyaanka hor socdo ama askarba u ah ama jawaasiisba u ah ama siyaasiyiin ba sheegto oo qodobada Itoobiya ay u soo meeriso doonaya ummada Soomaaliyeed inay ku fuliyaan inay dadku u arkaan u fahmaan in Itoobiyaanku lamid yihiin murtadiin yihiin bal Itoobiyaanka intaan la dilin kor waajib ay tahay in ayaga la dilo marka waxa ugu muhiimsan jiilka dambe hada soo koraya iyo midka maanta joogaba in Ilaahay fursad u siiyay inay fahmaan manajiyada dagaalka taana waa waxa ugu weynee lagu faani karo ama lagu farxi karo Itoobiyaankuna way ogeeyeen runtii mawaaqif fara badan bay ku ogaadeen mas'alada ayada ah wayna ka dhareegsan yihiin runtii haddayna ka walwal badan yihiin xilliyadii hore oo bahashu ay isu beddeshay maxay ahayd manhajiyan oo waxay yihiin iyo waxay doonayaan iyo kuwa iyaga la socday inay ka xun yihiin hadda maanta waxaa ka hadlaya odayaashii qabaailka waxaa ka hadlaya haweenka waxaa ka hadlaya culimada Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kumanaystay fahamka diinka iyo way ogtahay dhibka Ugandeeska iyo Burundeesku sugaya mid ka degdegsan kana adag inuu sugayo inay marka ciidamada waxay haysay oo dhan ay soo geliso waddanka way ku qasban tahay in Soomaalidu sida uu ogaadaan waa laga maarmaan xayale waa dad muslimiina Soomaalinimana loo naceb yahay islaamnimadana lagu naceb yahay haddana af labadii ku dhawaaqay sharca islaam inay ku dhaqmayaan gaala iyo dastuurkeedii waxay wadato oo dhanna ay gooyeen ay bari ka yihiin mar haddii ay sidaa tahayna Itoobiya way ku qasban tahay waddanka inay soo gasho Soomaalidu inay sida u ogaato kuna tala gasho dagaalka hadheeraado ama hadhawaade ilaa nabar aad filanayso naxdin male weligeena la isdeyn maayo ilaa ay ka burburto ayagu biidin ilaahay inay burburi doontana waan filayna ama dhaqamada xun ay dadka shacabka ay ku sameysay kula kacdo inay shacabka horta ka barakacaan oo meelihii Itoobiyaanku ay soo galeen ka barakacaan asbaabo dhowr ah keentay sababka raisiga ugu weyn caqiida iyo diinbay waa tii horeyna aan uga soo hadlay wax badan ilaahay subxaanahu wa ta'aala hadda u bidaamiyay caqiidahan mujaahidiintuna aad iyo aad ay ugu dadaaleen jaanibka caqadiga gaar ahaan alwalaa wal baraa yaa heel ku aho heel iyo hooba kugu leh walaalkaaga yaana cadow ku ah dadka inay fahmaan taana waxaa la isdhihi karaa wax badan ilaahay subxaanahu wa ta'aala u suura galshay mujaahidiinta ee taasoo haddaba mareheedaba la arkay inay shacabka ka barakacantan labaad ayagoo dad dhaqan xun ah oo la dhaca ummada gumaad iyo kufsi gaalada kale markii meelaha qaar ay yimaadaan waa dad mabda iyo wax wada doonayana inay dadku kasbadaan ama adduunyaha siiyaano ama isbitaal la beenbeena iyo daweyn si un gairu mubashara dowligii intu dadka afuufo oo dadka qaniini jiray oo kale iyo gaalada kale sameysa laakiin Itoobiyaanku lagama yaabo weligeedna lama maqal Itoobiyaanu dhalay meeshaas isbitaal ka fureen xataa hawla insaaninimo ay ka sameeyeen weligeed lama maqlin laakiin waxa aad iyo aad loo maqlaa gabdho ay kufsadeen dad ay laayeen hanti ay dhaceen iyo guriye ay ganacsi ay jabsadeen aad baa loo maqlaa taana waxay dalil u tahay ayagu dadka ma rabaane dalkay rabaan marka dhulka inay helaan bay rabaane dad wax la yiraahdo Soomaali magacooda la yiraahdo uma ogola inay dunida ku noolaadaan ilaa inay ayagu xukumaan ee hoos yimaadaan ee midalan baqool kale waxyaalaha ay ka sameeyeen in waxta inuu aabayeelin waxay gaari waayeen maahan wax allaala waxay arkaan reer baadiyihi oo geelayda ahaa oo ceelashii iyo meelahi iimaanayo xoolahoodi biyo u soo raadsaday inta la qabto war reer baadiyi wuxuu kala ogyahay lama arko inta la qabto ya ilaa iyo goday la geynaya markaas la leeyahay madax furasho 4 milyan 5 milyan 7 milyan in laga qaato in marka dadka la cadaadiyo la laayo la xirxiro la kufsado hantidooda la boobo la dhaco cadaadiska dadka markuu ka bato marka dambe marka ay is dhiibaan ay gaalada isu dhiibaan mar waan sida Soomaalida ee galbeedka degan ay ku qabsatay marka cadaadiska iyo dadka dhibaateynta dadku xaniinyaha la qabto meelaha ugu daran laga weeraro iqtisaadka arwaaxdooda la laayo guryaha laga gubo waayeelka gabadha maskiinta ilmaha yar yarka wax la daayo midna ma jiraan waa xasuuq marka dadku talagalay ibaada shacbiga dalkayna rabaan ee dadku ma rabaan marka asbaabta keenta in dadku ay ka cararaan ilaahay baa ku mahadsan waagii hore dadka sida loo cadaadinayo in ciidama ka qortaan wax ka sameeyaan hada aad iyo aad bay u yaraatay meelaha qaar markii laga reebo in ciidama qortaan murtadiinaha hata ciidamada ay qortaan ma kuwa ka amar qaata kuwa Soomaalida xamal joogay murtadiinta ayay tustaas ay uga amar qaata dhaqanka Itoobiyaanka in leeyin xaga ee dhac iyo boobka iyo kufsiga iyo umado la iska laayo waa isku mid marka waa dad dhulka rabe dadku ma rabaan marka oo maxay dardarankaaga ugu dambeeya ee aad gaarsiin lahayd ummada Soomaaliyeed ee muslimka waxaan kula dardaarmi lahaa Itoobiya waxay tahay waad ogtihiin danta ay leedahayna waad garanaysaan hadii dib la isu abtirsado niman awoowaheeda aynan dilin waa yaryah marka maadaama ay sidaa tahay waa bani aadan xabada ay haystaan waanu haysanaa inaan kacnoon ka hortagno kuna fakirno sidii dawladooda u burburi lahayd wadankooda gudihiisana loogu weerari lahaa waliba waa wadan kala dhaqan duwan xagga maxay ahayd qabaailka degan diimahoodu ay kala duwan yihiin laakiin xoog lagu haysto fiya gaar ah ay haysato yaan marka inaan dad la weynaanin Itoobiya ciidankeedii iyo hubkeedii waxa ay wadato waa bani aadan qaniiniyana qaniiniyaha fujisay Soomaalida tiraada in marka cadawga isaga ah dadka biakmalihim ayuu istaagaan siday uga hortagi lahaayeen waa Itoobiyadii aan naqaanay ee 2007 markii mujaahidiinta iyo shacabkooda ay isgarab istaageen duruustii qaraaraha loo dhigay xamar lugtay ka bilaabeen doolow ila ay lug ay ku tagaan lagu qasbay ayagoo waliba gaadiid ay fuulaan haysto taangiye wata waa Itoobiyadii iidaale lagu la dagaalamay ee baqtigooda la waday waa Itoobiyadii magaalada Muqdisho baqtigooda la jiijiiday oo tuuraaladooda lagu gubay waa Itoobiyadii deynoon ay dagaalkii adkaa lagu la galay ma aha Itoobiya cusub waana bani aadan nafbayn leeyihiin wayna dhintaan haday dhintaan waa ahlu naar oo gaalo inay dhimanayaan oo ay ahlu naar yihiin haday dhintaan ilaahaba cadeeyo sheegay dagaalkoodana waa jihaad qofkii anaga naga tirsan ee ku dhintana waa shahiid biidin ilaahil baari maadaama ay sidaa tahay adduunyo aakhirada ilaahay macayna uu yahay inta ilaahay loo kaashto dagaalka aan loo kala harin ee la wada galo gobonimada in dhiig loo daadsho ay gabdho badan ay u garoobaan caruur badan ay agoon ay u noqoto si kale laguma gaaro marka naftuna laguma qasbo waxayna xamili karin oo dulli iyo in gaala lagu hoos noolaada waxaan dhihi lahaa marka waa wadan aan islaamnimadeena idinku rabino idinku nacab soomaalinimadeena idinku nacab dhulna idinka haysta inta dhimanna hada doonaya inuu qabsado meel kamid ahna uu qabsadayba inuu dib uga baxana uusan rabin in lagu qasbo maahane waxaan dhihi lahaa in dagaalkaan loo kala harin laguna talagalo hubka iyadoo ay haysato sidii looga furan lahaa lagu la dagaalami lahaa oo mujaahidiinta la garab istaago dad baa hadda u taagan habeen iyo maalin una fakaraya dadka maskax iyo murq wixii lahayo in lagu garab istaago aan loo kala harin ilaahay baa ku mahadsan qabaailka Soomaaliyeed waxay la hareen ma jirto had dagaalkuna kaalin weyn bay kaga jiraan dhaqaalaha haday tahay wiilashoodii inay safka hore geeyaan ayagoo xataa magacii qabaailkii wata raayadooda wata inay galaan dagaaladii oo gaaladii meelahi ay soo gashay ka guureen guryahoodii iyo hantidoodii adduunkoodii ka dhaxbaxeen maanta ku nool tuulooyinka iyo magaalooyinka kale sharaacada islaamka si ay ugu hoos noolaadaan aad iyo aad bay runtii ugu mahadsan yihiin oo mujaahidiintuna laga rabaa kaalinta shacabku ay geysteen inay qadariyaan abaalkeedana ay gudaan ilaahay ba gudi kare laakiin inta kale oo dhiman oo weli dadaalka iyo juhdiga socda ayna weli ka qayb qaadanina inay istaagaan oo iyaguna ay ka qayb qaataan kuwan kale Soomaalida ah ee magaca Soomaalina wata ee diinta Islaamka ka baxay ee gaalada horbooday la socday ayaguna waxaan dhihi lahaa in Allah subhanahu wa ta'ala ay u toobad keenaan ayaga waliba qofiga Itoobiya ay leedahay xumaanteedii dadka ka og laakiin damiirkoodii baa dhintay oo ma dareemaan qofka marka damiirkiisa u dhintana xumaantuna samaan buu moodaa samaantuna xumaan buu u arkaa marka iyaguna waxaan dhihi lahaa ummadiini in la dulaysto oo la gumaysto aabihiini oo hooyadiini la gumaysto iska da Itoobiyaanku jawaasiisto ayay dilaan oo ayaga u jaajuusa siyaasiyiinta ayagu adeegay laayaan qaarkoodna xabsiyay ku jiraan ba ayaga xirxiro laaya abaal ay u haysan oo ay gaalnimada ugu adeegeen xataa abaal uguma hayso aduuna haseegina aakhirana haseegina ilaahay u toobad keenana iyaguna dhihi lahaa kaasina wuxuu ahaa aqoonyahan Ibrahim Maxamed Xuseen gudahanna inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu شبابي